staat. Waar zij van goud. Die braaiheid van, die zie hem van God. Ik zie die lam, geslacht van mij en jou. Ik zie ons vaders, gebaard voor zijn kroon. Helden van geloof, die sterren wat schijnt, wacht voor ons bij ons in Jeruzalem. Van welke groot gebod. Ik loop die pad, geloof je om. En elke dag, geloof ik meer aan God. Die helden van geloof. Sterren wat schijnt, wacht voor ons bij ons in Jeruzalem. Jeruzalem.